Tu trójka. Minęła piąta. Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam na drugą godzinę naszego porannego spotkania. Trójkowy budzik. To epidemia euforii i klan. Mamy 4 minuty po godzinie 5, ale Państwo sobie wzięli do siebie to rozstanie dzisiejsze z konkursu 3 na raz. Napisał do nas pan Kuba. Nie, najpierw o panu Tomaszu powiem. Pan Tomasz zapytał, czy chce nam pani powiedzieć, że już niebawem się rozstaniemy. Jak moja mama mówi, Maria, tak pisze pan Tomasz, wszystko co dobre szybko się kończy. Ale pociesza fakt, że już trochę się poznaliśmy. I pan Kuba, bardzo dziękuję za wspaniałe komplementy. Pan Kuba ma nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, bo ja przypomnę, jestem tylko w zastępstwie Piotra Łodeja, który wypoczywa i jestem przekonana, że wielu z Państwa się bardzo ucieszy, kiedy on po prostu wróci na swoje miejsce. Może nie odejdę w niepamięć, mam taką nadzieję, ale na pewno Państwo się ucieszą, że gospodarz tego programu wraca, także mogę od razu tym samym obiecać, że tak właśnie będzie. Pan Kuba pozdrawia nas z Poleńczyka, a jeszcze wracając do rozstania, to pan Mirek mówi, że ma 61 lat i się zakochał i pyta, co ma zrobić. Przede wszystkim, panie Mirku, nie zwracać uwagi na wiek. Zresztą 61 lat to jeszcze mnóstwo życia przed panem. Trzeba się cieszyć i szczególnie celebrować te motylki w brzuchu, które teraz zapewne pan ma. No i oczywiście wierzyć w to, że będzie dobrze. Proszę nie zwracać uwagi na nasze takie konkursy. Wie pan o rozstaniu, to już było, minęło, a miłość mamy nadzieję przed panem. No i oczywiście wiele ciepłych dni. Pogoda będzie rozpieszczała wszystkich tych, którzy lubią upały, no ale jest lato, więc niech każdy ma swój czas, zima dopiero przed nami. Na razie, jak informuje IMGW, nad wschodnią i południowo-wschodnią Europą, w tym nad Polską, pogodę będzie kształtował wyż znad Ukrainy i Alp z ciepłym morskim powietrzem polarnym. Niemal w całym kraju będzie co najwyżej zachmurzenie małe, jedynie na krańcach północno-wschodnich umiarkowane i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 24-25 stopni na wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 stopni na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie powoli spadało. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty, a my w Trójce powiemy o tym, co dziś przed nami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Najpierw Polska. O godzinie 14.30 w siedzibie Solidarności w Gdańsku ma się dziś rozpocząć nadzwyczajne spotkanie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z premierem Mateuszem Morawieckim. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy szefa Solidarności Piotra Dudy. Jak powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej rzecznik Związku Marek Lewandowski, rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Wzrost ten jest zamrożony od 2010 roku i jak zaznaczył rzecznik, nie ma już dzisiaj uzasadnienia, by to zamrożenie trwało dłużej, gdyż sytuacja ekonomiczna kraju jest bardzo dobra. Oprócz podwyżek w sferze budżetowej, Solidarność domaga się większego niż zaproponowany przez rząd wzrostu płacy minimalnej. Proponowane 2220 zł to według związku za mało, gdyż jest to jedynie o 3 zł więcej niż gwarantowane przez ustawę minimum. Solidarność domaga się, by wzrost najniższego wynagrodzenia wyniósł 8,5%, czyli płaca minimalna w przyszłym roku miałaby wynieść 2278 zł. Trzecim najważniejszym tematem rozmów ma być kwestia odmrożenia kwoty bazowej naliczania zakładowego funduszu socjalnego. Rozmowy mają też dotyczyć oświaty i służby zdrowia. Od tego spotkania Solidarność uzależnia to, czy zdecyduje się na zorganizowanie akcji protestacyjnych. To w kraju, a za granicą wizyta na pograniczu z Osetią i rozmowy z władzami Gruzji. Takie są główne punkty drugiego dnia wizyty w tym kraju ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Łotwy oraz wicepremiera Ukrainy. Politycy przylecieli do Gruzji w przededniu 10. rocznicy wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej. Chcą przypomnieć o konieczności przestrzegania prawa międzynarodowego. Rano pojadą na linię graniczną między Gruzją a nieuznawaną przez świat Republiką Osetii Południowej. To właśnie Osetia oraz Abchazja przy wsparciu Rosji 10 lat temu oderwały się od Gruzji. Ministrowie pojadą też na jeden z cmentarzy i oddadzą hołd żołnierzom, którzy zginęli w wojnie sprzed dekady. Wspólnie z gruzińskimi władzami pragniemy przypomnieć światu o tym, co wydarzyło się w sierpniu 2008 roku, o pogwałceniu niepodległości Gruzji, tragedii tysięcy rodzin, o wypędzonych z miejsc zamieszkania i setkach zabitych i rannych. Tak zapowiada polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. A reszta świata? Luksemburg. Tutaj Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyda opinię na temat wpływu Brexitu na system europejskich nakazów aresztowania. Poza tym w Waszyngtonie. Tutaj część amerykańskich sankcji wobec Iranu wchodzi w życie w związku z zerwaniem przez USA porozumienia nuklearnego z Teheranem. Bogota, tam nowy prezydent Kolumbii obejmuje rząd. I na koniec jeszcze Tokio, tam wizyta sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Mamy 13 minut po godzinie 5. Państwo słuchają Trójki. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Jeszcze w zielone gramy i Daria Zawiałow. Pięknie nam wybrzmiało, 18 minut po godzinie 5. Państwo słuchają cały czas trójkowego budzika i bardzo dziękuję za wszelką korespondencję. Naprawdę, słuchacze trójki są jednak niesamowici. Pan Robert na przykład do nas napisał, chociaż pan Adam, pan Robert i pan Stanisław, już rozumiem. Panowie wszyscy nas pozdrawiają z drogi do Niedzicy w Pieninach. Pan Stefan też dodaje, że na polu za oknem rześkie 14 stopni, bezchmurne niebo i cienki rogalik. Te 14 stopni rześkie na pewno się dziś zmieni w dość upalny dzień. Na razie to tylko taka cisza i spokój, jak pisze pan Stefan. Może niepozorna, dlatego że te właśnie poranki i wieczory już od świętej Anki będą chłodniejsze. Jeśli chodzi o święta, pan Stefan zawsze donosi, dziś też. Dziś Światowy Dzień Samooceny oraz Dzień Głaskania Kota pod Włos. I pan Stefan nie może tego zrealizować, ponieważ kot Marian gdzieś znikł. Napisał do nas też pan Tomasz. Bardzo panu dziękuję za wszelkie komplementy. No nie mogę ich przeczytać na antenie, bo to zabrzmiałoby nieskromnie, ale doceniam, zauważam i bardzo dziękuję. Napisał też pan Maciek. Pan Maciek nas słucha bardzo aktywnie i wiernie od wielu dni z Nowego Jorku i odpowiada na moje pytanie sprzed kilkudziesięciu już chyba minut. Co tam słychać w Nowym Jorku? A mianowicie w Nowym Jorku potworny upał. Ponad 30 stopni Celsjusza, no i humidity, 95% humidity, czyli właśnie wielka wilgotność. I pomimo, że miejscowi wyjechali na wakacje i powinien być spokój i luz na Manhattanie, to nie. Co to nie? Turyści, setki tysięcy turystów, no i construction. Wszędzie turyści, upał, humidity i construction. to tutaj chyba się należy jakieś małe wyjaśnienie. Po pierwsze, construction to są budowy, przebudowy wszelakie. Na Manhattanie jest wiele dziur do załatania, więc to dlatego pewnie. A jeśli chodzi o humidity, to chyba zasługuje na odrębny rozdział w jakiejś książce, która traktowałaby o Nowym Jorku. Ja przyznam, że też swego czasu spędziłam dłuższy czas w tym wspaniałym mieście, bo prawie ponad pół roku. No i słowo humidity to jest coś, o czym się nie mówi, nie pisze, tego nie ma w amerykańskich filmach, ale jest to coś, co bucha żarem w twarz, kiedy tylko się wychodzi z lotniska na przykład. W Nowym Jorku lato jest bardzo trudne, drodzy Państwo, do spędzenia, ponieważ człowiek czuje się trochę tak, jakby wyszedł spod prysznica i cały czas stał w takiej zaparowanej łazience. Całe ubranie się klei do człowieka i jest naprawdę bardzo ciężko i trudno wytrzymać. I tak jak my, Polacy, mamy taką tendencję, że jak mówimy o prognozie pogody, to bardzo często podajemy, jakie jest ciśnienie, a za granicą się tego raczej nie praktykuje. Tak też właśnie w Nowym Jorku nie ma prognozy pogody bez podania tego, jaka jest wilgotność. U nas ta wilgotność jest bardzo sympatyczna, bo mniej więcej na poziomie 50, może 80%, a właśnie w Nowym Jorku 95%. To taka zaparowana łazienka. Ale nie ujmujmy uroku temu właśnie miastu. Bardzo dziękujemy panu Maćkowi za pozdrowienia. No i jesteśmy z panem w tym właśnie upale. U nas też dziś bardzo gorąco. No, wilgotność co prawda mniejsza, ale jednak typowe sierpniowe polskie lato. Słuchają państwo Trójki. Są 22 minuty, już po godzinie 5. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc, płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej. Spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej. Czy nie wierzę? Wierzę jej. Czy nie wierzę? Wierzę jej. Czy nie wierzę? Wierzę jej. Czy nie wierzę? Wierzę jej. Czy nie wierzę? Maciej Maleńczuk zastanawia się, czy wierzy, czy nie wierzy w piosence Ostatnia nocka. A my zaglądamy do dzisiejszych gazet porannych i tak też na początek Rzeczpospolita. O Alasce tutaj, katastrofa samolotu z Polakami na pokładzie. Fatalna pogoda utrudnia poszukiwania samolotu, który rozbił się w sobotę wieczorem w Parku Narodowym Denali na Alasce. Na pokładzie było 4 turystów z Polski i pilot. Ich los jest na razie jeszcze nieznany. Jednosilnikowy samolot wiózł pasażerów na lodowiec, skąd mieli się wspinać na Denali, dawniej to góra McKinley, najwyższy szczyt Ameryki Północnej o wysokości ponad 6 tysięcy metrów. Media podają rozbieżne informacje na temat losów pasażerów i pilota. Niektóre informują o śmierci 4 osób i jednej osobie zaginionej. Inne informują o poszukiwaniu wraku i braku wiadomości o osobach znajdujących się na pokładzie. W związku z celem wyprawy samolot wyposażony był w śpiwory, kuchenkę, naczynia, jedzenie i apteczkę pierwszej pomocy. Samolot, wiadomo, rozbił się około 22 kilometrów na południowy zachód od Denali, w pobliżu wierzchołka Thunder Mountain. Pilot samolotu zdołał jeszcze przez telefon satelitarny poinformować służby w parku, że polscy turyści odnieśli obrażenia, a wkrótce potem łączność została zerwana. Wraku samolotu poszukują śmigłowce Gwardii Narodowej i jeśli chodzi o miejsce, w którym maszyna się rozbiła, to opisywane jest to jako bardzo strome i trudno dostępne. Ma to być niemal pionowa skała. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dalej też informacja na stronie Gazety Wyborczej. Tutaj także bardzo trudna informacja o tym, że polski skialpinista i przewodnik tatrzański zginął w słowackich Tatrach. Przyczyną śmierci 39-letniego Polaka, przewodnika tatrzańskiego, skialpinisty i alpinisty był najprawdopodobniej 100-metrowy upadek. W niedzielę o pomoc ratowników HZS w odnalezieniu 39-letniego polskiego przewodnika zwróciła się zaniepokojona żona. Jej mąż udał się samotnie w rejon kołowego szczytu. Mimo wielokrotnych prób nawiązania łączności, telefon poszukiwanego nie odpowiadał. Jak ustalili słowaccy ratownicy, samochód 39-latka znajdował się na parkingu w Jaworzynie Tatrzańskiej. Tak czytamy na stronie Gazety Wyborczej. Warunki, jakie panowały w niedzielę, nie pozwalały na użycie śmigłowca. W poniedziałek stało się to możliwe. Przeszukano rejon, w którym mógł znajdować się mężczyzna. Pod wielką kołową turnią wypatrzono zwłoki poszukiwanego polskiego przewodnika tatrzańskiego, alpinisty i skialpinisty. Jak przypuszczają ratownicy, przyczyną śmierci było około 100-metrowy upadek, do którego doszło w trudnym, eksponowanym i skalistym terenie. Ciało mężczyzny zostało już przetransportowane do Zdziaru. Jest to kolejny tragiczny wypadek polskiego turysty w ostatnich dniach. W sobotę w obrywie skalnym pod Chińczową Turnią zginął biegacz górski, taternik Wojciech Czarny, a w poniedziałek ratownicy przy pomocy śmigłowca ewakuowali z Gerlachu wyczerpaną polską turystkę. Tak czytamy dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Na koniec jeszcze jedna informacja z dziennika tym razem. Polska ściga Zachód. Jesteśmy coraz bliżej. Tak głosi tytuł w dzienniku. Nierówności w Europie są najmniejsze od 30 lat. Duża w tym zasługa krajów naszego regionu, które nadrabiają dystans do reszty Unii Europejskiej. Za rekordowo niskie rozwarstwienie w dochodach Europejczyków odnotowane w 2016 roku odpowiada głównie prężny rozwój gospodarczy 13 krajów członkowskich, które są w Unii Europejskiej od 2004 roku lub weszły do wspólnoty później. Jeśli podzielić wszystkich obywateli wspólnoty ze względu na zarobki, to w 2007 roku mieszkańcy Europy Środkowej i Wschodniej stanowili 3/4 spośród najsłabiej uposażonych obywateli Unii Europejskiej, no a prawie 10 lat później, w 2016 roku, udział mieszkańców naszego regionu w tej grupie spadł do niewiele ponad połowy, 54%. Jednocześnie zmalał też odsetek Polaków zaliczających się do 10% najmniej zarabiających Europejczyków. W 2007 roku znad Wisły pochodziła 1/4 osób z tej kategorii, a w 2016 było to już 12%. Takie wnioski płyną z opracowania brukselskiego Instytutu Badawczego, który przyjrzał się nierównościom dochodowym wśród mieszkańców Unii Europejskiej. Jaki z tego wniosek? Taki, że są mniejsze niż dekadę temu. To znaczy, że gdyby wszystkie unijne pensje porównać do tortu, to najlepiej uposażonym przypada dziś mniejsza jego część niż 10 lat temu, a najsłabiej uposażeni zaś cieszą się większym kawałkiem. To tyle, jeśli chodzi o pierwsze sygnały z dzisiejszej prasy. Więcej na pewno usłyszą Państwo po godzinie 6:00. W porannym zapraszamy do 3:00. A na zegarze jest już 5:30. kończy się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak nowy nam sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak nowy nam sen, na bardzo długi sen. Ten o tobie film to piosenka na teraz, a jeśli chodzi o prognozę pogody, to za moment powiemy, co za oknem. Na razie państwo donoszą, że dziś u mnie 8,5 stopnia, nareszcie jest czym oddychać. Mówią, że nie można żyć bez miłości. Osobiście uważam, że tlen jest ważniejszy. Pozdrawiam, to napisał pan Grzegorz. Faktycznie dziś i o miłości, i o pogodzie w budziku to tematy, którymi można zapewnić, och, proszę państwa, nie tylko te 2 godziny, ale też i cały dzień. Na Roztoczu z kolei napisał pan Andrzej, na dworze rześkie 9 stopni, jak widać chłodno. A jeśli chodzi o wakacje, to pozdrawiają nas z trasy nad Polskie Morze pani Magda, pan Łukasz i Klara z Katowic. O godzinie 4 rano tylko 3. No to teraz zajrzyjmy do prognozy pogody. Jak informuje IMGW, nad wschodnią i południowo-wschodnią Europą, w tym nad Polską, pogodę będzie kształtował wyż z nad Ukrainy i Alp z ciepłym, morskim, polarnym powietrzem. Niemal w całym kraju będzie co najwyżej zachmurzenie małe, jedynie na krańcach północno-wschodnich umiarkowane i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 24-25 stopni na wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 na zachodzie kraju. Tak więc na razie chłodno. No i rzeźko, ale będzie gorąco. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie spadało. To hej i muka. A my za 20 minut do godziny 6 wracamy do kalendarium. I tak też w 1944 roku IBM zainaugurował pracę pierwszego automatycznego komputera cyfrowego, znanego pod nazwą automatyczny sterowany sekwencyjnie kalkulator IBM, nazywany potocznie Harvard Mark I. W 1953 roku we Francji odbyła się premiera filmu Deszczowa piosenka. Krytycy nazwali film godziną i 38 minutami szczęścia i talentu. Tak określili zarówno scenariusz, choreografię, jak i gagi filmowe. W 1957 roku zmarł Oliver Hardy, amerykański komik filmowy. Popularność przyniosła mu seria filmów niemych, a potem dźwiękowych, w których grał rolę Flapa w duecie z Flipem. Stanem Laurelem oczywiście. W 1960 roku urodził się David Duchowny, amerykański aktor znany z seriali Archiwum X i Miasteczko Twin Peaks. Zagrał też w filmach takich jak Chaplin, Kalifornia czy Kwestia zaufania. W 1969 roku zmarł Frank Cecil Powell, brytyjski fizyk, laureat Nagrody Nobla za rozwinięcie metody kliszy fotograficznej, badania procesów jądrowych i za odkrycia związane z mezonami, dokonane przy zastosowaniu tej właśnie metody. Prowadził również eksperymenty z promieniowaniem kosmicznym, używając metody bezpośredniego zapisu zderzeń na emulsję fotograficzną. Fizyka o poranku. 1974 rok. Wtedy zmarła Virginia Apgar, amerykańska lekarka, twórczyni skali Apgar, która się urodziła w 1909 roku, a w 1985 roku zmarł Mateusz Święcicki. To jest postać bardzo ważna dla Trójki. To kompozytor, publicysta, który urodził się w 1933 roku. Był pierwszym muzycznym szefem Trójki. Prowadził audycję Mój Magnetofon, przekształconą później w muzyczną pocztę UKF. Zasłynął jako autor muzyki do ponad 200 piosenek, w tym wielu przebojów, jak na przykład Pod papugami. Od 1987 roku Trójka przyznaje Mateusze. I to są właśnie nagrody imienia Mateusza Święcickiego. W 1991 roku zmarła Kalina Jędrusik. Aktorka, piosenkarka, grała w kabarecie Starszych Panów. To jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium. Przed nami jeszcze kalendarium muzyczne, ale to za kilka minut. Zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc o co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy wołał twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą biegnie ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. I oczywiście zespół 2 plus 1 to piosenka adekwatna z dwóch powodów. Po pierwsze, faktycznie szkoda dnia, o tej porze można tak zaśpiewać. A po drugie, w 1946 roku urodził się Janusz Kruk, wokalista i gitarzysta zespołu 2 plus 1, z którym to nagrał wiele popularnych piosenek. Tak jak na przykład Choć pomaluj mój świat, Hej dogonię lato, czy właśnie Wstawaj, szkoda dnia. I jeszcze wrócimy o kilkaset, no może o 100 lat ponad nieco się cofniemy, bo w 1822 roku Maria Kalergis się urodziła, polska pianistka i mecenas sztuki, zmarła w 1874 roku. W 1958 urodził się Bruce Dickinson, brytyjski wokalista, członek zespołu Iron Maiden, a w 1964 Ian Dench, gitarzysta EMF, a potem jeszcze w 1977 roku urodziła się Aleksandra Kurzak, polska śpiewaczka operowa. Jeśli chodzi o jej głos, to sopran. W 1983 roku urodził się Michał Wojnar, to polski muzyk, wokalista i lider zespołu Zabili mi żółwia. Czy mi ktoś powie, co posiada każdy człowiek? Jakie myśli, dobre czy złe? Jakie myśli, złe czy dobre? Każdy z nas codziennie ma nowy dylemat. Jaką wybrać drogę i temat? Jak daleko iść, a może wrócić się? Nikt nie wie, jaki czeka nas los. Nikt nie wie, co będzie jutro. Co stanie się za rok, kiedy nad nami wyrośnie drzewo? Wyrośnie drzewo, drzewo, drzewo, wyrośnie drzewo. Cały mój świat to tylko kilka słów, kilka słów. Trochę mi brak, jej już nie ma tu, nie ma tu. Codziennie rzucam mu wyzwanie, codziennie staram się przechytrzyć go. Wygrać nie jestem w stanie, loterii dobry los. Nikt nie wie, jaki czeka nas los. Nikt nie wie, co będzie jutro. Co stanie się za rok, kiedy nad nami wyrośnie drzewo. Wyrośnie drzewo. To drzewo. Piosenka od zespołu Zabili mi żółwia. Przypomnę, że w 1983 roku urodził się Michał Wojnar, polski muzyk i wokalista oraz lider właśnie zespołu Zabili mi żółwia. W Trójce powoli zbliża się czas na kącik country, na który zaprasza Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Coraz więcej powstaje piosenek o kierowcach, o ich ciężkiej pracy. Jak już mówiłem, jest to praca dość monotonna jednak, a przy tym przecież bardzo niebezpieczna. Kierowcy słuchają dobrej muzyki i lubią piosenki o swoim życiu. W tej piosence pod tytułem Mijam domy jest bardzo ciekawy fragment tekstu. Ojciec ciężką rękę miał, tyle wycierpiała matka, ile ojciec w siebie wlał. Sama prawda o życiu niejednego młodego człowieka, który został kierowcą. Ale cóż, trzeba jechać, trzeba mijać domy, góry, lasy. W piosence tej, która jest jak gdyby międzynarodową reprezentacją polskiego trakerstwa, Tomasz Ciużyński, gitarzysta z Wiednia, zagrał i zmiksował te partie, które Państwu na pewno przypadną do gustu. A Robert Szymański do tekstu Jurka Binka zaśpiewa Mijam domy. Odeszła, będzie temu 10 lat. Nie znalazłem dotąd innej, każda taka sama jest. Rodzice umarli dawno, ojciec ciężką rękę miał. Tyle wycierpiała matka, ile ojciec w siebie wlał. To Korneliusz Pacuda i jego cykl Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziękujemy bardzo panu Korneliuszowi i kolejna porcja country już jutro. Zapraszamy w budziku oczywiście trójkowym. Do usłyszenia tuż przed godziną 6:00, a teraz już właśnie przed nami zapraszamy do trójki poranne. Przywita się z Państwem Krystian Hanke. Ja bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Agnieszka Furtak-Bilnik, pani Ewa Wichrowska ten program zrealizowała. No i cóż, pozostaje mi powiedzieć do usłyszenia jutro po 4:00. Zapraszamy